În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, astăzi transmitem lecția a șasea din seria a doua. Lecția se intitulează Poate are nevoie de ajutor. Vielleicht braucht sie Hilfe. După ghicitorile lui ex, la care a răspuns în emisiunea trecută, Andreea se află astăzi din nou la recepția hotelului Europa. Tocmai pune în ordine niște lucruri când Hana, camerista, se îndreaptă spre el. Vrea să-i ceară niște informații în legătură cu clienta de la camera 15. Încercați să înțelegeți ce vrea să afle Hana. Hallo, Andreas. Tag, Hanna. Wie geht's? Gut. Sag mal, wer ist denn jetzt in Zimmer 15? Frau Wimmer. Warum? Sie spricht immer so laut, aber sie ist ganz allein. Komm, hör doch mal. Hanna vrea să știe ce se întâmplă în camera 15, deoarece i-a atras atenția că femeia din cameră vorbește mereu tare. Sie spricht immer so laut. Faptul în sine n-ar fi atât de surprinzător dacă Hana n-ar ști că femeia e singură în cameră. Însă, e absolut singură. Aber sie ist ganz allein. Hana îl îndeamnă pe Andreas să asculte el însuși ce se întâmplă în dărătul ușii închise. Vino, ascultă! Komm, hör doch mal! Andreas și Hana urcă scările și ascultă captivați monologul următor. Hana e de părere că s-ar putea ca femeia să aibă nevoie de ajutor. Hilfe! Încercați să vă dați seama despre ce situație este vorba. Nicht? Nein. Da. Nein. Hier. Nein. Hinauf. Nein. Hin. Nein. Nein, nein. Hilfe? Ja, Hilfe! Ja, Hilfe! Ja! Vielleicht braucht sie Hilfe. Warum fragst du sie nicht? Aber da hängt doch das Schild. Bitte nicht stören. Dann stören sie auch nicht. Aber was ist los? Frau Wimmer ist Schauspielerin. Ach so, dann ist alles klar. Und wann kann ich das Zimmer putzen? Ei, ați ghicit despre ce e vorba? Foarte simplu. Doamna Wimmer este actriță și își repete rolul. Să ascultăm încă o dată, cu atenție, scena. Actrița recită un text de Peter Handke, un scriitor austriac. E vorba de finalul piesei Strigăte de ajutor, scrisă în 1967. Dar Hana nu știe acest lucru și, auzind de trei ori cuvântul ajutor, presupune că femeia are poate nevoie de ajutor. Vielleicht braucht sie Hilfe. Andreas îi propune Hanei să intre în cameră și să întrebe, dar camerista îi atrage atenția asupra cartonașului ce atârnă de clanța ușii. Aber da hängt doch das Schild. Cunoașteți probabil acele cartonașe ce se pot atârna la ușile camerelor de hotel când clientul nu vrea să fie deranjat. Pe cartonaș scrie, vă rog, nu deranjați. Bitte nicht stören. Apare și doamna Berger, șefa hotelului, care le spune celor doi, atunci nu deranjați. Dann stören Sie auch nicht. Hana vrea totuși să știe ce se întâmplă. Aber was ist los? Doamna Berger îi spune că doamna Wimmer este actriță. Frau Wimmer ist Schauspielerin. Informația o liniștește pe Hana. Ah, așa. Atunci totul este clar. Ach so, dann ist alles klar. Dar acum Hana vrea să știe altceva. Și când pot să dereti camera? Und wann kann ich das Zimmer putzen? Andreea se înapoiază la recepție. Acolo se află un domn mai vârstnic care spune că are întâlnire, Verabredung, cu doamna Wimmer. Andreea telefonează la camera 15. Doamna Wimmer nu ridică însă receptorul. Tema dumneavoastră? Cum reacționează bărbatul care spune că are întâlnire cu ea? Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer. Ah ja, Frau Wimmer, Zimmer 15. Ich rufe Sie sofort an. Tut mir leid. Sie nimmt nicht ab. Das verstehe ich nicht. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht stören. Möchten Sie vielleicht warten? Ich weiß nicht. Ach, sagen Sie Frau Wimmer, ich rufe Sie später an. Domnului cere lui Andreea să-i comunice doamnei Wimmer că o va suna mai târziu. Ascultați încă o dată, cu atenție, convorbirea. Domnul care așteaptă la recepție spune: Am o întâlnire cu doamna Wimmer. Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer. Andreea telefonează la camera doamnei Wimmer, care însă nu ridică receptorul. Atunci Andreea spune domnului: Îmi pare rău, nu ridică. Tut mir leid. Sie nimmt nicht ab. Andreea spune că nu o poate deranja pe doamna Wimmer acum. Jetzt. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht stören. Apoi le întreabă pe vizitator: Poate vreți să așteptați? Möchten Sie vielleicht warten? Domnul se hotărăște însă să o sune pe actriță mai târziu. Später. Ich rufe Sie später an. Acum am vrea să vă explicăm ceva în legătură cu topica limbii germane. În propozițiile enunțiative se pune, de regulă, mai întâi subiectul, iar pe locul al doilea verbul. Ascultați două exemple. Ich verstehe das nicht. Das Schild hängt da. Verbul stă așadar pe locul al doilea. Dacă vrem să scoatem în evidență ceva important, putem pune cuvântul respectiv la începutul propoziției. Astfel se poate întâmpla ca la începutul propoziției să stea complementul direct. Ascultați un exemplu. Mai întâi o propoziție în care topica este normală, apoi aceeași propoziție cu accentul pus pe complementul direct. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Și alte părți secundare ale propoziției se pot pune la începutul ei atunci când vrem să accentuăm și să scoatem în evidență sensul lor. Das Schild hängt da. Da hängt das Schild. Anumite cuvinte pot fi accentuate atunci când sunt puse la începutul propoziției, de exemplu cuvântul vielleicht, poate, sau dann, atunci, apoi. În acest caz, subiectul se pune după verb. Ascultați încă o dată exemplele. Das verstehe ich nicht. Da hängt das Schild. Vielleicht braucht sie Hilfe. Dann ist alles klar. În încheiere să ascultăm încă o dată cele trei scene. Așezați-vă comod și ascultați cu atenție. Andreas. Tag, Hanna. Wie geht's? Gut. Sag mal,